غیرنی این ساعت مرزیه ترانه ندا را در دستگاه چهارگاه می خواند. سازنده آهنگ جهان پناه، تنظیم کننده آهنگ و رهبر ارکستر کسروی. هجران ستم هجران.

بی وفا نگار من، بی وفا نگار من، می کند کار من خنده های زیر لب، عشوه های پنهانی. Oh! پایان برنامه موسیقی ایرانی.